سبب جميل سورة الفاتحة اللي تكرر ولن يصالح سورة نينة لتكرر ولن يصالح بكوبا تفصيل يا شباب لا ممكن فيها أول لولوز يا رجل نسمى الباب katika yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwezesha kuyafahamu ambao hatuwezi kukata kwamba tulilazimishwa sababu ni kipekee. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alianza sura hii kwanza kwa kujisifu mwenyewe na Mwenyezi Mungu peke yake ndiye awezao kujisifu mwenyewe. Lakini mtu mwingine yoyote akijisifu mwenyewe atakuwa ni mrongo. Imani kuna si kadhaa. Mwenye kujisifu mwenyewe ni mrongo. Wacha watu wayaone yale yako mazuri kisha wakupambe nayo. Wakusifu kwa mtu fulani ni mzuri sababu yake ni kweli. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitwambia fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, musijisafishe nafsi zenu, musijisifu wenyewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayemjua safi ni nani. Labda ukaenda kujisifu kwa sifa ambazo ni mbaya, tunasema nijue mimi ni mbaya kushinda wabaya wote, mimi ni mkorofi kumshinda mkorofi yoyote, sio ya. Lakini usiende kujisifu kwa sifa kubwa kubwa, wewe mwenyewe utakwambia ni mrongo. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitwambia fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, ndiye alimwekea rekodi kwenye Qur'an, alitwambia alhamdulillahi rabbil alamin. Maana ya alhamdulillahi rabbil alamin ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake ndiye mwenye kusifika kwa sifa za ukamilifu, ndiye mwenye kusifika kwa sifa nzuri. Hakuna mkamilifu mwingine kumshinda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala hakuna basi anayefanya kufanya kusema kwamba mimi nimekamilika, mimi niko sawa kwa kila jambo. Hakuna aliyeko sawa kwa kila jambo. Kwa hiyo mtoto, waweza wewe ukajitayarisha katika kila jambo na ukajiona uko sawa sawa katika kila jambo, mpaka pale waenda kutaka kufanya jambo kama lile, pata na mafua shoka pale. Ndio kumlikuwa kwa nani? Waweza kutayarisha kila kitu, chakula chikawa tayari, ukasahau kutia chumvi, ambao mbele yake ni kijiko kimoja kisichofika shilingi moja, hata kisichofika shilingi senti 50, ambao waweza kwenda kwa jirani pale ukachukua chumvi ukajiongatia, ukikumbuka chakula kishapigwa na chumvi hiyo, chakula chako kitu kimenafika. Chakula cha nani kimeharibika kwa sababu ya kitu cha bure, chumvi, kwa sababu kwa wewe mwanadada sikamilika. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayemwambia alhamdulillahi rabbil alamin, kila sifa njema ya ukamilifu ni miti ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, rabbil alamin, ar-rabb, al-khaliq, al-murabbi, as-sayyid, Bwana wa viumbe vyote, Bwana wa madunia damu, Bwana wa asubu wa wanadamu, ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Rabbil Alamin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kujisifu bisifa ya rububia, sifa ya uumbaji, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sifa ambayo hawakutofautiana walii, hata wale ambao walikuwa ni makafiri hawakutofautiana kwenye sifa ya ar-rububia, kwamba je, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni rabbun au si rabbun. bita waislamu walimwamini Mwenyezi. Rekodi tumewekewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani. Mwenyezi Mungu anakutumbia, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardh la yaquluna Allah. Ukiambia makafiri, la utawauliza nani kaumba mbingu na ardhi, la yaquluna Allah, atakwambia Mwenyezi Mungu. Ina maana hata wale makafiri wakubaliana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mwenye sifa ya rububia. Lakini itizame aya, suala lililokuja na lililokuwa jadili, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardh, man khalaqa as-samawati wal ardh, la utawwila nani kaumba mbingu na ardhi, la yaquluna Allah. Jibu atakupa tajibu kwa Allah, khalaqa khaliq ar-rabb. Kuna rububia inashambulia kwenye suala, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardh, lakini katika jibu jawabu limekuja kwa tempo ambalo linamaanisha maana ya rububia, maana ya ibada Allah, tempo ambalo laonyesha utauhidi wa hali ya juu sana. Tempo lenyewe laonyesha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mmoja, ambapo tempo la Allah ambalo laonyesha maana ya rububia. Na ukitafuta kamusi zote za Kiarabu, nitafute neno la Allah upate kulikuta neno la Allah limekuja sana ya kuonyesha watu fahili au ya kuonyesha jambo, utalikuta ni hivyo tu, tu Allah, Allah, bismillahir rahmanir rahim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, qulillah, utalikuta tempo hili Allah limekuja hivi sampuli moja likiwa ni mufrad, kana kwamba tempo lenyewe, muundo wa tempo lenyewe la kuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mmoja, hakuna Mwenyezi Mungu wa pili Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim, kuonyesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba rahmatuhu wasi'atun likulli shay'in, kwamba rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala limekipundukia kila kitu. Wewe ni Muislamu, uko ulimwenguni, waishi bi rahmatillah, na yule mwingine kafiri, hataki kumwabudu Mwenyezi Mungu, aishi bi rahmatillah. Wewe na akili, waishi bi rahmatillah, na asikuwa na akili vile vile aishi bi rahmatillah. Kwa hiyo rahmatullah wasi'at kulli shay'in, rehema za Mwenyezi Mungu zimekundukia kila kitu, hazina haja uzifungulie njia ziingie, ema zifungulie njia ziingie kwa kuyafanya mambo ambayo yatakuweka karibu na rehema za Mwenyezi Mungu zaidi kuliko mwingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakwambia, inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin, inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Ikiwa wewe ni muhsin, basi umezifanya rehema za Mwenyezi Mungu zile karibu na wewe. Lakini kumfikia kila mtu hapa, sura Al-Fatiha yabeba utaratibu wa malezi bora. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapojiita Rabbul Alamin, mlezi wa viumbe vyote, Ar-Rahman Ar-Rahim, mwingi wa rehema duniani na kesho akhira, akhira kwa wema atupu na duniani kwa wema na wasio kwa wema, huwa Rabbu wa huwa Rahman Ar-Rahim. Matamko haya yanakubaki pamoja kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni Rabbu, mlezi, ni Rahmanu Rahimu, ina maana mwenye kulelewa aweza kuona madha mimi niko pamoja na mlezi mwenye masikitiko makubwa sana, basi naweza kufanya ninalolitaka na hakuna baya lolote litakalonifikia. Kwa sababu ni Rabb, ni Rahman, ni Rahim. Itakuwa mpaka hapa jumla ina ubaridi fulani, wa hata mbaya kutarajia kwa yule ambaye ni mlezi wake kufanywa mema. Lakini inapokuja Mwenyezi Mungu kumwambia Maliki Yawmiddin, unapojua kwamba ni mfalme, ni mfalme mwenye kumlipa mwenye kufanya ubaya ubaya, na mwenye kufanya mema amlipe mema, hapa lazima utafanya adhabu. Hutotegemea tu kwa kuwa yeye ni Rahmanu Rahim, kwa kuwa nitafanya ninalolitaka na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atanipa mema. Hapa utaanza uogo kidogo, kwamba ataka nibe na dalali kwa kufundishwa wewe mwanadamu. Usimwonyeshe mtoto wako kila wakati meno, ucheka kila wakati, mpaka kijana akaona kwamba hakuna lolote liwezalo kulitokea kwa sababu baba kila wakati yuacheka. Lakini atakapoingia kibati saa hiyo anaanza kucheka, na saa nyingine akifanya makosa kijana aone kwamba wewe umempiga, ndipo atakapokufanya adhabu, kana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akupa mizani kamili katika malezi, atakawende vipi wewe na mlango wa malezi ndani kwako. Maliki Yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, peke yako tunakuomba. Wa iyyaka nasta'in, na kwako wewe peke yako tunataka msaada. Tuachane kwanza na kujiuliza sababu hii na ile, kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumwambia iyyaka na'budu, fili ikawa imeelekezwa moja kwa moja kwa Mwenyezi Mungu. Nyuma tulikuwa hatuzungumzi naye mubashara, tunaposema alhamdulillah rabbil alamin, tunamsifu Mwenyezi Mungu Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Lakini iyyaka na'budu, peke yako wewe Mungu. Kwa nini ndio peke yako wewe Mungu? Kwa nini ile iyyaka na'budu kwa jamaa wa iyyaka nasta'in? Ni suala afati ulizani, ili tufike kwenye jibu sahihi, tuweze kuelewa Mwenyezi Mungu atataka kwa nini. Pili, kwa nini isiwe iyyaka nasta'in iyyaka na'budu? Kwanza ikawa iyyaka na'budu, kisha ikawa iyyaka nasta'in. Kwanza ile na'budu kisha ile nasta'in, hikma gani? Mwenyezi Mungu akusudia kutueleza nini? Hayo tutaeleza na baadaye. Sote si hapa Malindi, ambao ni sehemu ndogo sana ukilinganisha na eneo la Kenya, itakuwa ni eneo ndogo zaidi Malindi tukilinganisha na ulimwengu. Lakini sote tunasema tuko kwenye meza ya barabara, sote tunakuja, si sisi wa Malindi tu, Waislamu ulimwengu mzima wako kwenye saumu wa Ramadhani. Sote tuko katika msimu mmoja ambao tunaoita msimu wa ibada, na tuko katika msimu wa ibada ambao mashuhuri imekuwa watu kukwambia Ramadhani mwezi wa ibada. Hatusemi kwamba Ramadhani si mwezi wa ibada, tuseme ni vile vile kwamba Ramadhani ni mwezi wa ibada, ni msimu wa ibada. Lakini je, kwenye miezi 12 ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, أنا وكم يوم يزمك إن عدة الشهور عند الله 12 شهر إذا ديانيزك ومن يزمك نميزك من أمبيه nani ambaye aweza kutoa mwezi mmoja ndani ya miezi 12 akatwambia kwamba mwezi huu si mwezi ibada? Kuna mwezi ambao si ibada? Mwezi yote ni ibada. Hakuna maana kwamba mwezi wa ibada mwezi wa Ramadhani wa mfungo tatu na mfungo pili si ibada, na mtu ikiwa atasema la mwezi fulani si ibada tunaambia mwezi, lakini miezi yote 12 ni miezi ya ibada. Lakini suala ni kwamba tunaposema kwamba mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa ibada, huwa tumekosa tumefanya wazimu au ni sawasawa? Chunguza ibada zote kwenye miezi 12, tushirikiane sisi kwenye sala tano na sura mbili. Hakuna sunna ya sala hata moja utakapoambiwa sunna hii haifai, sala ya sunna fulani haifai katika miezi fulani. Allahumma ila sunna tata salatu tarawih, ndio tambua kutoa sala ile kwa Ramadhani. Lakini sala ni vile, unasoma sunna Jumapili na Jumatatu utakuta ni vile vile sunna hiyo utaipata katika mwezi wa Ramadhani tu. Kufunga siku nyeupe kila mwezi iko isipokuwa mwezi wa Ramadhani tu. Na faida kwa aliyezoea kufunga Jumatatu na Alhamisi katika mwezi ambao si ya Ramadhani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akanlipa kulingana na nia yake ya kufunga Jumatatu na Alhamisi ndani ya Ramadhani. Yeye amefunga saumu na faradhi, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampatia thawabu za sunna kama hii, kwa sababu alikuwa ameizoea na aendelea nayo, amewacha kufunga kwa sababu ya Ramadhani. Na mwenye siku nyeupe naye aweza akaifunga. Lakini ibada ya saumu Ramadhani waweza kuipata kwenye mwezi mwingine? Hakuna katika mwezi mwingine. Kufunga mwezi wa Ramadhani ni Ramadhani peke yake. Hakuna katika mfungo pili ufunge saumu Ramadhani. Katika Shabani ufunge Ramadhani, katika mfungo sita ufunge Ramadhani. Hakuna. Ni Ramadhani tu. Ina maana kwanza ibada hii ya saumu si special kwa mwezi wa Ramadhani. Mtu anaweza kukwambia na hija nayo ni special kwa miezi fulani. Naam. Lakini kuna tofauti baina ya hija na saumu mwezi wa Ramadhani. Kwanza hija ni faradhi kwa watu fulani. Walillahi ala nasi hijju albayti man istata'a ilayhi sabila, ambaye hawezi kwake si faradhi. Na utakapoata kwenda kuhiji kwa sababu siwezi, kuna jukumu lako lolote. Lakini saumu ni kwa mtu yote, kwa maskini, kwa tajiri, kwa mtu wa aina yote kwake ni faradhi. Na ikiwa atashindwa kuifunga saumu ya Ramadhani katika mwezi huu, lazima ailipe. Na ikiwa hawezi kuifunga kabisa, hawezi kuilipa, tutamwambia alipe kafara kwa maskini. Kwa hivyo hukuwa huna uwafukio na saumu ya Ramadhani. Kwa hivyo ibada ya mwezi wa Ramadhani haifanani na ibada za kiaina nyingine. Ni kaida watu kutaka kujua kwenye kila jambo sababu, na ufikiria tutatoa sababu za ukweli. Usikilia saa ingine tukakupa mtukwa tukikana mikono tukakana mafuta tukapumbazana, suala huja kwa nini mwezi wa Ramadhani huitwa mwezi wa Ramadhani? Suala hizi huja katika jambo ambalo ni mashuhuri. Hawaweza kijana akamwona pengine mtu Ali na Muhammad na Hassan na Hussein, usimuulize kwa nini aitwa Muhammad na Hassan, kwa nini lakini anaposikia mwingine jina kidogo kwako ni gumu nao kunitemka au nitia nao mambo kunisikia, kwani jina gani hili? Maana yake nini? Sasa hapa ndio twende tukapakue, utafuta maana ya jina, kwa nini fulani aliitwa kwa jina fulani. Hii kaida yetu binadamu wala hatutaiwachana kwa sababu ni umbile, hatuwezi kupata maendeleo. Sasa katika mwezi wa Ramadhani watu hutakujua kwa nini huitwa mwezi wa Ramadhani. Neno Ramadhani latokana na neno rama wa kilugha. Ramadhan litoka katika neno ramadha, ni kama shaitan kutoka kwenye neno shatana. Neno maana ya neno ramadha inamaanisha ujoto, hasa mama yanaposhika moto, kwa sababu pigwa na jua sana, ule moto ndio huitwa ramadha. Ar-ramwa ni mawe moto. Nilipotarusia kusoma katika tarehe, hasa kusoma Hilal radhiallahu anhu, utakuta kwamba Makureshi walikuwakimwadhibu Bilal, walikuwa wakitoka naye Ar-ramwa'i Makka kwenye mawe ya moto kwa ajili apate kuadhibika, huku wamtandika na mgongo wa chomeka, na wanaweka majina ya miezi hizi za Kiarabu, wakijihamisha majina ya Maka kwenye majina ya miaka kwenye lugha ya zamani. Walikuwa wakiuita kila mwezi kulingana na wakati. Kwa hivyo neno Ramadhan liliafiki wakati wa joto, ndipo kaita mwezi wa Ramadhan Ramadhan, likifanana na joto ambalo latoka ndani ya tumbo la mwanadamu wakati anapokuwa amefunga. Itakuwa basi jina limepata maana, wala haina maana kwamba lazima kila Ramadhani ije wakati wa joto. Asili ilikuwa ni hivyo, ikawa likawa ni jina lake, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayejua. Faradhi nini ya somo Ramadhani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitufaradhia saumu wa Ramadhani siku ya Jumatatu, mwezi wa Shabani, mwaka wa pili kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa jamaa, ndipo ilipofaradhiwa saumu Ramadhani. Ina maana ya kwamba saumu Ramadhani haikufaradhiwa ndani ya Ramadhani, ilifaradhiwa karibu na Ramadhani. Kwa sababu ni Shabani, juma tatu ya mwezi wa Shabani. Hivi sasa sina mwezi nao, kwamba ilikuwa juma tatu la mwanzo, juma tatu la kati, juma tatu la mwisho, lakini ni juma tatu mwezi wa Shabani, mwaka wa pili kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam ahamia Madina. Mwezi huu wa Ramadhani kuna matokeo kadha wa kadha katika tarehe ya Kiislamu. Tukio la kwanza tunaloeleza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, shahru Ramadhani alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda, mwezi wa Ramadhani ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio mwezi aliteremshia Qur'an. Unajua kwamba Qur'an imeteremshwa kwenye mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo jambo tukufu, Qur'ani tukufu kuteremka kwenye mwezi wa Ramadhani ambao asili ni tukufu na ibada ya saumu, ina maana mwezi wa Ramadhani baada ya utukufu wake umetuma na utukufu mwingine kwa tokeo fulani lililotokea katika mwezi wa Ramadhani, nalo ni tokeo la kuteremsha Qur'ani, kama Mwenyezi Mungu alivyotuambia kwenye aya tuliyozungumzia hivi sasa. Kuna ghazwat Badr, vita vya mwanzo vya Waislamu zilizoleta maajabu za watu 313 kuweza kwenda kuwashinda watu 900 300 au 13 ambao hawana silaha kamili, idadi ndogo, waende wakapambana na watu 900 na wengine hukombea 1000 ambao huwashinda mara 3, wakaenda wakaua watu 70 na wakateka nyara watu 70 ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku hiyo kuteremka Qur'ani akambia yawmal furqan yawmal taqad jam'an yawmal furqan yawmal taqad jam'an jam'an yawmal furqan ni siku kuteremsha Qur'ani yawmal taqad jam'an ni siku kukutana kikosi cha makafiri na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwana tukufunge. Kuna fathi Makka ambayo ilipatikana katika mwezi huu wa Ramadhani na mengine ambayo sina ujuzi nao hivi sasa, ambayo ilipatikana katika mwezi huu wa Ramadhani, yote yachangia kwenye utukufu wa Ramadhani na mambo kadha wa kadha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huyafunga na hikma mambo ya kisheria na mambo fulani. Kuna mengine ambayo tunaweza kuyajua, kuna na mengine hatuwezi kuyajua. Kuna jambo ambalo tutasema ni tukufu kwa kuwa Mwenyezi Mungu amesema ni tukufu kwa sababu fulani na sababu fulani na sababu fulani. Kuna na mambo ambayo ni matukufu lakini mimi na wewe hatuwezi kujua sababu ya utukufu wake. Atakayejua ni Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atueleza kwenye Qur'ani, tilka rusulu fadhalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat وآتينا عيسى المريم البينات وأيدناه بروح القدس. من يزيبوا تنبيا تلك الرسل هاو بتوم فضلنا بعضهم على بعض. كنا ما نبي فلان كما وفضلش كواشينا ما نبي فلان. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله وقرزهم ظلم يزنه ورفع بعضه الدرجات الناقين وكفلك جوسانا. لكن كيف من يزنه سبحانه وتعالى أنا بتنبيه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. سؤال كوانزا ambao tufatiulize, Musa alifanya jambo gani mpaka Mwenyezi Mungu aseme naye? Ndiye alochukua Mwenyezi Mungu aende akaseme naye, au Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye alimtaka Musa kusema naye? Hana lake Musa alifanya. Ikiwa Musa hana lake alolifanya mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusema naye, ina maana basi Musa hakufanya jambo la kumfanya awe mkubwa, lakini alifanywa jambo la kumfanya yeye awe mkubwa. Kwa hivyo tukiwachukua tena manabii wa Mwenyezi Mungu wote tukawaweka kwenye safu moja, tutaweza kusema ya kwamba Idris alikuwa kishindwa ibada na Nuh kwa sababu kadhaa, nani awezaye kututhibitishia? Je, Musa alikuwa uko sana katika ibada na Daudi na Sulemani walikuwa hawana ibada? Ni nani katika manabii ya Bwana Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa ana kasoro mpaka mwe huni duni huni wa gre? Wala hatuwezi kusema kwamba kuna nabii yoyote wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa ana kasoro katika ibada au ana kasoro kutekeleza majukumu aliyopatiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila mmoja alifanya vile alivyoamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na katika malaika watakuta hivyo hivyo. Malaika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wote walitoka mstari mmoja, kulluhum la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna. Lakini Mwenyezi Mungu anatuambia tilka ar-rusul fadhalna ba'dahum ala ba'd. Tukiuliza sababu nini? Jibu fupi la kumtoa Muislamu katika matatizo. Afadhali Muislamu aseme dhalika fadlullah yughni man yasha. Kwa salamu. Usiende katia na pia Mwenyezi Mungu kasoro, kesho mbele ya Mwenyezi Mungu uende ukaulize kwa nini wewe ulimkosoa fulani? Wewe walingana vipi na fulani? Ulimpima vipi fulani mpaka ukajua fulani ana kasoro na fulani ana kasoro? Tuinue mikono juu. Tuseme kwamba hatujui. Tuseme dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Hizi ni fadhila za Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humpa fadhila zake anataka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuonyesha katika maisha tunaoishi Mwenyezi Mungu mwenyewe kufadhilisha baadhi ya mambo kushinda baadhi ya mengine. Bila sisi kuambiwa, hichi ni bora kwa sababu kadhaa. Angalia katika vitu jamaa ambazo hazina roho, hazina fahamu, hazina kuelewa kwa aina yoyote. Wewe utafadhilisha samaki na samaki au nyama na nyama kwa sababu utamu umekula kwa sababu ya chakula yako ndipo ukapenda, unao sababu ya kupeleka. Lakini utakuta kuna vitu vingine Mwenyezi Mungu kazifanya bora kuliko vitu vingine. Angalia katika ardhi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Makka ni ardhi yao kama Madina. Pangine nini imekuwa taka mambo yamewekwa, haipendezi kama hapo tunaona majabali, mji umeundika sampuli sampuli. Sisi alhamdulillah kwa hakuna majabali ya kukutia wasiwasi. Vito toro wa Makka waweza kukupoteza hata kwa wenyeji wengine. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameichukua Makka, amefanya mtukufu katika ardhi ya ulimwengu mzima. Hakuna mahala pengine patukufu kushinda Makka. Na sote tukubali. Na ndani ya Makka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kachagua eneo la Haram ndipo patukufu kushinda mahala pengine. Kusali katika msikiti wa Makka si kama kusali msikiti wa aina yoyote. Kusali msikiti wa Makka thawabu zake ni kubwa sana. Hata makosa ukifanya ndani ya Makka utalipwa dabani, si kama kufanya kwa maneno. Kwa sababu nini? Kwa sababu ya utukufu wa Makka. Je, Makka ni kwa Mungu au kila ardhi za Mwenyezi Mungu? Kila ardhi za Mwenyezi Mungu. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaifanya Makka iwe ni tukufu kushinda mahali pengine, msikiti wa Makka uwe ni tukufu kuliko msikiti mwingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametusifia Makka akisema inna awwala baytin wudi'a lin-nas alladhi bi Makka. Inna awwala baytin wudi'a lin-nas, msikiti wa kwanza uliowekwa kwa Mungu. Usiye na wewe kwa akili yako ukajenga msikiti ukatafuta wali ameoa mimi wali mkubwa ndio kuwekea msingi msikiti wako, kisha ukasema kwamba msikiti wangu ni tofauti na msikiti mwingine kwa sababu msikiti wangu aliweka jiwe la msingi fulani, utapata mwingine vile kama nyumba. Hautatuma utukufu msikiti wako kwa sababu kuwekwa jiwe la msingi na huyo wako ambaye unatarajia kwamba kwamba ni wali mada maliweka kifulani basi msikiti utoka wali kabisa. Akisema Mwenyezi Mungu kachagua Makka, akachagua na msikiti wa Makka hapo ndio msikiti mtukufu, si lejwa yenu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia inna 'iddat ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran minha arba'atun hurum, katika miezi 12 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kachagua miezi 4 kwamba hii ni mitukufu. Yeye mwenyewe kachagua. Usije na wewe ukachagua wako mmoja utaka kuniongezea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili miezi 5 simile tena. Wako baki na wewe mwenyewe. Chukua ile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikupatia. Na Mwenyezi Mungu akakuchagua mwezi wa Ramadhani kwa kuwa ndio mwezi wa saumu ya mwezi wa Ramadhani, saumu ya faradhi. Sema kama alivyosema yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usiongeze hapo. Na katika mwezi huu wa saumu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akauchagua usiku mmoja kwa jina la Lailatul Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf shahr, khairun min alf shahr. Huu ni usiku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kauchagua peke yake ndio usiku bora katika mwezi wa Ramadhani. Usije tafadhali bwana, fanya heshima kwa heshima yanayopangwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utuambie kweli, je, Lailatul Qadr ni sawasawa na usiku fulani? Jibu langu ukiniuliza hivyo, nitakwambia Lailatul Qadr ulichaguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na huyu wako nao ulichaguliwa na nani ambaye kama Mwenyezi Mungu mpaka tuweze kulinganisha? Ikiwa huchaguliwa na Mwenyezi Mungu, huyo ukachaguliwa na binadamu, basi huyo chaguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio unaofaa wa mtukufu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye anajua. Sasa tukiangalia mambo haya ambayo sisi hatuwezi kujua kwa tafsiri, anayejua ni Mwenyezi Mungu. Nawapeleka kwenye mfano wa idadi saba. Sabahi, waid, ne, zelaza, arba, khamsa, sita, sabah. Hii sabah. Utaiona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaihusisha namba sabah katika mambo kadha wa kadha makubwa makubwa. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutuelezea sababu nini. Taona sabah. Wako ambao wamechunguza wakaweza kuona kwa dini yetu tukufu, na wako wengine kila siku mpaka sasa bado hatujachunguza tukaweza kufikiria kwenye namba saba mpaka ushuhudiwe wao wakaza kumbe ukweli. Angalia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaumba mbingu ngapi? Ha? Mbingu saba. Ardhi ni ngapi? Saba. Siku za wiki ni ngapi? Saba. Kutufu al-Kaaba mara ngapi? Saba. As-sa'i baina as-safa wal marwa mara ngapi? Saba. Angalie, saba zimefuatana. Yusuf, ule adhibu Yusuf wa Misri, alipoota kwa usingizini aliota mishuka mingapi? Saba sumbulati. Ng'ombe aliwaona wangapi? Saba bakarati simani. Angalia, saba. Kijana Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia muamrisheni kuswali akifika umri wa miaka ngapi? Saba. Tende, kijana ataka kuchaguzwa baina ya babake na mamake, wagombana, kila mmoja anataka yeye, tuambiwa tumchaguze kijana akifika umri wa miaka mingapi? Miaka saba. Tukienda sasa, Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotupigia faida atakaoipata mtoaji sadaka, Mwenyezi Mungu atuambia kama sali habatin ambatat سبع سنابل. سبع من قبل سبع سبع وكيفوات نمبر سبع وتيكوتا إمبنيا ndani ya maneno ya Qur'ani kila mahala, ndani ya maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kila mahala. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa mgonjwa aliambia bana wa muhusu amiminiwe maji kwa viriba saba, amiminiwe maji Mtume wakati ni mgonjwa kwa viriba saba. Yamo katika vitabu wa tarehe na vitabu wa hadithi, idadi ni namba saba saba saba. Mwenyezi Mungu akikwambia mara saba, mara moja kwa mchana mpaka sabina, saba sabina. Istaghfir lahum au la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum sab'ina mara la yaghfir Allah lahum. Ukisoma katika kitabu kile mahali unasikia kusema malaika 70,000, malaika 70,000, namba ni ile ile saba. Uliyakuniuliza mimi atakaniwe mkweli na wewe kwa nikwambie ndivyo ilivyo, lakini siri sijui, anayejua ni Mwenyezi Mungu. Ukitia ujuzi wako utakosa, kwa sababu Mwenyezi Mungu hakukwambia saba kwa sababu kadhaa. Wewe chukua hilo tu, kalafu wala usiweke yako na ukatoa namba yako kwa Mwenyezi Mungu. Anasema saba, Mtume anasema saba, ndio mimi nimesema sita, jambo kadhaa fanya mara sita, jambo kadhaa fanya mara sita, kwa sababu ina wewe ulijua wapi wana wacha mwenye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisonga mbele katika namba hii saba, utakuta katika upepo wa adhabu walipokelewa kwa Muad uliotajwa katika Qur'an, sakhara laha alayhim sab'a layalin wa thamaniyah, sab'a layalin namba ile saba. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afanya analotaka anavotaka, wala yusalu amma yafala. Mwenyezi Mungu haulizi kwa nini anafanya, lakini ikiwa ni wewe na wewe umefanya, nitakuuliza kwa nini. Na ninapokuuliza kwa nini, niambia ya kuingia kilini. Ikiwa hayaingia kilini, nitakwambia ah, wachana na kumbavu wako. Wala hakuna aibu hata katika mambo ya sheria. Mtu huwa hajui jambo akasema sijui. Usawa jambo huvijui, sema sijui. Wala kuna kiswahili, angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimuumba Adam alayhi salam, na alipotaka kumuumba Adam kwanza aliwaambia malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa. Mara taja pia msisitizo sikutima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nasallu qala inni a'lamu ma la ta'lam wa 'allama Adam al-asma'a kulla thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika. Malaika wakapewa vitu, taja majina yake. Malaika alisema la ilma lana illa ma 'allamtana, la ilma lana illa ma 'allamtana am likulli asma'i ha'ula'i kuntum salimin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ataka wewe uwe na adabu zaidi na Mwenyezi Mungu, ikiwa malaika wamefanya adabu na Mwenyezi Mungu. Bali kuulizwa majina ya vitu wasivyojua, malaika wakasema subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, hatuna ujuzi usio kutufundisha. Ujuzi tulionayo ni kwa kiwango kile ulichotufundisha, ndio ujuzi wetu. La ilma lana illa ma 'allamtana. Je, malaika walikuwa na kasoro kwa kumwomba Mwenyezi Mungu? Sijui. Kwa nini na wewe mwanadamu ambaye hufikirii kiwango cha malaika, jambo ikiwa hulijui usiseme sijui. Na wewe sema sijui. Huna kasoro. Ikiwa malaika waliweza kusema hakujui, wala hawakupata kasoro. Na wewe usiseme sijui, huna kasoro. Wala watu waseme ufungua kumbi za mashindano baina ya Adam na malaika, kwamba nani alikuwa bora, Adam alikuwa bora au malaika alikuwa bora? Na wengine wakwambia Adam alikuwa bora sababu aliwashinda malaika. Alimshinda kwa nini yake? Mimi pia mwanadamu kipigania upande wa Adam kushinda itakuwa mmechangia upande wa timu yangu. Na mimi pia nitakuwa mmeshinda, lakini mmeshinda kwa aina gani? Kumbukeni haya mambo yalivyo. Mtu au mwalimu ana wanafunzi wawili. Katika wanafunzi wawili hawa akamchukua mwanafunzi mmoja, akaenda na store kule kumfundisha. Mwanafunzi mmoja asifundishwe, kisha mtihani ukaendeshwa kwa yale aliyofundishwa na mwanafunzi store. Yupe atakayejibu? Nilifundisha ndiye atakayejibu au sikufundisha? Nilifundisha ndiye atakayejibu. Na akijibu, mimi siwezi kusema kwamba huyu ameshinda kwa sababu unajua mimi nimefundisha kwa siri, ule sikufundisha. Sasa ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala allama Adam al-asma'a kullaha, allama Adam al-asma'a kullaha, ndio Qur'an inatueleza alimfundisha Adam majina yote, yeye na malaika naye kafundishwa. Ha? Malaika hakufundishwa. Kwa hiyo malaika akishindwa kujua ni haki yake kujua kwa sababu hakufundishwa, na Adam akijua ni haki yake ajue sababu amefundishwa, itakuwa mashindano haya yanaenda sawa. Hatuwezi kusema kwamba Adam alishinda malaika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakawasilishia malaika kwamba huyu kiumbe ambaye mlimdharau aweza kutupa mafundisho. Angalia, allama Adam al-asmaa kullaha thumma 'aradahu 'ala al-malaika, Adam akaweza kuwatemka, malaika wakashindwa kuwatemka, kwamba huyu mwanadamu amemwona au ndo kwa dongo vile vile naye aweze kutupa mafundisho. Hakuna mashindano. Ndipo wanazuoni kadha wa kadha watakwambia kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitaka kudhihirisha fadhila ya Adam kwa malaika. Alitaka kudhihirisha fadhila za Adam kwa malaika, ani ubora wa Adam kwa malaika. Ubora gani? Kwamba akifundishwa huwa kielimishwa kujua, lakini ilikuwa si mashindano. Mungu atubariki kwa haya makazi, atuwezeshe kwa soneza mbele. Allahumma atina kusala takwa zakia takwa zakia anta wajibu wa mula. Allahumma atina kulubina wa asukia kabina wa atina sukura salam wa jamina fawakisha ma maha minta mawaba. Allahumma inna ka'afun tukubulaku fa'afana, Allahumma inna ka'afun tukubulaku fa'afana, Allahumma inna ka'afun tukubulaku fa'afana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.